Jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 16 dzień grudnia, minęła już 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent zdecyduje o losie ustaw reformujących sądownictwo. Jego rzecznik w Trójce mówi tak. Te wszystkie rzeczy, na których prezydentowi zależało, żeby w jego ustawach były, zostały spełnione. Państwowy pogrzeb 3 komandorów w Gdyni. Uroczystości rozpoczyna msza w kościele na Oksywiu. Góra pieniędzy dla dzieci z Alep pod naszych słuchaczy. Z SMS-ów 65 tysięcy, z licytacji blisko 90 tysięcy. Zestaw napadowy. Ile pan proponuje? Myślę, że 8 300. 9 500. 10. Ustawy zmieniające sądownictwo na biurku prezydenta. Wczoraj Senat przyjął je bez poprawek. O tym, jaka będzie decyzja Andrzeja Dudy, mówił w śniadaniu w Trójce rzecznik głowy państwa Krzysztof Łapiński. Jest wszystko jakby gotowe, ale decyzję poczekajmy, jak będzie ona ogłoszona. Jego zdaniem nowe ustawy spełniają wymagania stawiane przez Andrzeja Dudę, ale zastrzegał. Jak podpisy będą, to będą wtedy przesądzone. Natomiast te słowa, które powiedział i minister Mucha, i które ja też mówię teraz, wskazują na to, że te wszystkie rzeczy, na których prezydentowi zależało, żeby w jego ustawach były, zostały spełnione. Tych rzeczy, z powodu których wetował ustawy, w lipcu nie ma. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki, w tym z ostatnich 20 lat. Mają powstać dwie nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna. Sędziowie Sądu Najwyższego mieliby przechodzić w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat, chyba że na ich dalszą pracę zgodę wyda prezydent. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów do KRS-u większością 3/5 głosów. W Gdyni rozpoczyna się państwowy pogrzeb 3 komandorów: Stanisława Mieszkowskiego, Zbigniewa Przybyszewskiego i Jerzego Staniewicza. Oficerowie to ofiary komunistycznego terroru. 65 lat temu zostali straceni. Wyrok był efektem sfingowanego procesu komandorów oskarżonych o szpiegostwo. W 2013 roku ich szczątki na Powązkowskiej Łączce odnalazł zespół IPN-u. W Gdyni jest Karol Dermoros. Jak wygląda plan uroczystości? Kościół Marynarki Wojennej na Oksywiu. To tu rozpoczyna się ostatnia droga komandorów Mieszkowskiego, Przybyszewskiego i Staniewicza. Najpierw msza święta pogrzebowa z udziałem rodzin oficerów, przedstawicieli władz, pocztów sztandarowych, wojska i licznie zgromadzonych osób z całej Polski. Następnie trumny ze szczątkami komandorów okryte biało-czerwonymi flagami zostaną wyprowadzone z wojskową asystą na pobliski cmentarz Marynarki Wojennej. Wczoraj podobny kondukt przeszedł ulicami Helu. Na wojskowych lawetach trumny z ciałami bohaterów trafiły na pokład ORP Kraków, który przewiózł je do Gdyni. W ceremonii pochówku w kwaterze pamięci cmentarza Marynarki Wojennej weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wręczy przedstawicielowi rodziny akt pośmiertnego mianowania komandora Jerzego Staniewicza na stopień kontradmirała. Z Gdyni relacjonował Karol Darmoros. Wielkie podziękowania za wczorajszą licytację i wsparcie dla dzieci z Syrii. Podczas aukcji zadeklarowali państwo aż 87 332 zł. Z SMS-ów udało się zebrać prawie 65 tysięcy złotych. Wśród przedmiotów, które kupili słuchacze, była m.in. kolacja z Piotrem Adamczykiem i fotografia Dalaj Lamy, płyta winylowa z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika i książka To jest napad Marka Wałkuskiego oraz więzienne pasiaki, w których na antenie Trójki występował autor książki i Kuba Strzyczkowski. Zestaw napadowy. Proszę pana, 7700 zł. Ile pan proponuje? Myślę, że 8 300. 9 500. 10. Czy żal było tę koszulkę pasiastą oddać? Pewnie, bo ja w tej koszulce bezczelnie twierdzę, że wyglądam bardzo przystojnie, więc troszkę żal był. I troszkę tam człowiek sobie pod nosem chlipał. No ale co zrobić? Panie Andrzeju? 10 300. Panie Andrzeju, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci bardzo panu dziękuję. To ciekawe, że bardzo często dzieje się tak, że podczas licytacji trójkowych największy entuzjazm budzą takie rzeczy pozornie ryzykowne. Czyli takie, jak ja to mówię, głupactwa różne. Choć w takim szaleństwie jest pewna metoda, ponieważ takich głupactw właściwie nie można nigdzie indziej kupić. To są białe kruki. W zeszłym roku licytowałem Forda K. Oferuję za to nagranie 3333 zł. Nurkujemy do archiwum i szukamy nagrania sprzed roku dla pana Błażeja za 3333 zł. Zebrane pieniądze przekażemy Fundacji Świętego Mikołaja, która pomaga dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Thank you.

Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dzień dobry. Czy mnie w ogóle słychać? Zastanawia się całe moje jestestwo i czy mnie dziwnie słychać. Takiej audycji jeszcze nie robiłem nigdy w życiu. Jestem oplątany kablem ze wszystkich stron. Płyty zostały w Polsce, w Warszawie nawet państwu powiem, natomiast moje jestestwo przeniosło się daleko stąd i siedzę po drugiej stronie internetu. Testujemy to rozwiązanie. Czy można być redaktorem, nie będąc w redakcji? Jeśli mnie słychać trochę dziwnie, proszę wybaczyć. Do maja muszą państwo cierpieć, gdyż ja śniegu nie cierpię. Podmiotem lirycznym dzisiejszej audycji są dziwne święta. To, co państwo słyszeli, jest wskazaniem na jakiś rodzaj choroby kompozycyjnej, gdyż zmieszano makarenę ze wszystkim innym, co tylko można, byle dało się zagrać przed świętami. I teraz seria kolejnych utworów bez. Po pierwsze... Jest taka pieśń, której nie cierpię ze względu na jedno sformułowanie wewnątrz. Param, pam, pam, pam. Na pewno państwo znają o takim małym doboszu. I bez przerwy ten dobosz param, pam, pam, pam robił. Tylko ja takie mam bez tego param, pam, pam, pam. Bo właściwie dlaczego oni wszyscy robią param, pam, pam, pam, skoro każdy zespół ma perkusję w składzie i mógłby parampampować w sposób naturalny pałką po perkusji? Tylko ja takie mam. told me we need someone to play the drums, the drums. We've got to play a show, we need some drums. It's Christmas Eve, you know, we got the dough for the show, we need some drums. We called the Union Hall. The phone rang off the hook, it rung and rung. We bought a drum machine, it did not swing. We need the real thing, that really swing, really swing, really swing. Then we heard a sound from down the street. It had the feel, the groove, that swanging beat. Tracked it down and found a little boy. With cans and pots and pans, he played with joy, played with joy, a little boy. So we played the gig. Yeah, we really hit it big. The boy had saved the day, he played and he played. Got some fine new drums on Christmas Day. Now we play every day. Yeah, play more now. What do you mean you want to raise? Wait, wait a minute. But look, you're just a kid. What? Oh, man. I tylko ja takie mam, bez param, pam, pam, pam. Co mnie bardzo cieszy, w tej wersji tę piosenkę przytulę. Państwo być może moczą nogę w czymś, co jest albo śniegiem, albo byłym śniegiem, albo zapowiedzią śniegu w formie deszczu. Ja natomiast nogę zamoczyć mogę w kurzu Arizony. I cieszy mnie to. Dziwne święta. O tym, jak się spędza święta w Arizonie, opowiem może za tydzień, jak to łącze się rwać nie będzie. Natomiast teraz proponuję Państwu marzenie po prostu. Święta bez śniegu. I artysta, który śniegu, tak jak ja, nie widział wiele, wiele lat. To on jest młodszy ode mnie o pokolenie, więc krótsze wiele nie widział, ale nie ma zamiaru oglądać. All I want for Christmas is a real good tan. Chcę się łopalić na święta, chcę się przybrązowić i wyglądać pięknie. Chcę być przeciwnością śniegu. Ja brązowy, a ten biały niech będzie gdzie indziej. Don't you think it's a pretty good plan? All I want for Christmas is a real good tan. All I want for Christmas is a real good tan. Take me to the islands, put my feet in the sand. Rocking to and fro with the rhythm of the ocean. Singing silent night with the palm trees a-blowing. Ooh, don't you think it's a pretty good plan? All I want for Christmas is a real good tan. Well, if you're thinking about getting a present this year, let me put a bug in your cute little ear. How about two tickets to a tropical show where we don't have to wear these winter clothes anymore? Instead of turkey, we'll have mahi-mahi grilling and pina coladas in the blender chilling. For Christmas is a real good tan. Take me to the islands, put my feet in the sand. Rocking to and fro with the rhythm of the ocean. Singing silent night with the palm trees a-blowing. Ooh, don't you think it's a pretty good plan? It's a real a real good tan. Well, everybody's praying for a Christmas so white. Come to think about it, that'd be alright, as long as it's sand and not snow on the ground. Every day our skin gets a little more brown. We'll string some lights in a coconut tree. I'll rub some coal on you, and you can rub some on me. All I want for Christmas is a real good tan. I can see us, baby, on the beach hand in hand, rocking to and fro with the rhythm of the ocean. Baby, won't you say you and me will be going? Ooh, I can almost feel my toes in the sand. All I want for Christmas is a real good tan. Don't worry, baby, we'll celebrate plenty. Buy you some shades and a brand new bikini. We won't have to worry about the holiday rush. It'll be you and me falling deeper in love. Ooh, don't you think it's a pretty good plan? It's a real good plan. All I want for Christmas is a real good tan. Christmas is a real good tan. Bez śniegu święta, bez śniegu, na piasku białym jak mąka, nie jak śnieg. No niektórzy tak chcą i tak mają i szczęśliwi są z tym. Moja mama lubi w śniegu, lubi nawet pupą w śniegu. Lubiła całe życie na nartach i nie przeszkadzało jej, że wypupnie się na nartach w śnieg. I uważała, że to jest fajne, jak ten śnieg tak zrobi puch, dookoła niej i podskoczy. A ja tam... Bez śniegu, bez mrozu. Państwu się święta bez mrozu mogą wydawać dziwne, ale jest duża populacja, na przykład w Luizjanie, osób, które uważają, że Bayou Christmas jest lepsze w bajorze Luizjany, w błocie, w bagnie, byle nie w mrozie. Don't get no snow. Santa Claus coming in a red Pierrot. Mistletoe growing on the cypress tree. Lot of Cajun kisses for my baby and me. It's a Bayou Christmas, jingle bell time. Christmas dinner tugging on my fishing line. Lights and trimmings on a big tall tree. Traffic with an angel in a big hey. Shining down from the Louisiana sky. Carolers are singing, oh, silent night. Children all excited on the front porch swing. Talking about the present that Santa gonna bring. It's a Bayou Christmas, jingle bell time. Christmas dinner tugging on my fishing line. Put lights and trimmings on a big tall tree. Top it with an angel in a big hey. Mama's in the kitchen with the crawfish pie. Daddy peeling shrimp to make a jumbo lie. Sweet potato greens are made of etouffee. We're eating mighty fancy come a Christmas day. It's a Bayou Christmas, jingle bell time. Christmas dinner time. tugging on my fishing line. Putting lights and trimming on a big tall tree. Topping with an angel and a big hey. It's a bayou Christmas, jingle bell time. Christmas dinner tugging on my fishing line. It's a bayou Christmas, jingle bell time. Christmas dinner tugging on my fishing line. Putting lights and trimming on a big tall tree. Top it with an angel and a big hey. Bayou Christmas. W bajorze. W morze. Byle nie w śniegu. Dziwne święta, jeszcze bez czego mogą być. Tu się Państwo zdziwią, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma Wigilii, nie ma wieczerzy postnej. W ogóle nie rozumieją tej koncepcji, chyba że ktoś pochodzi z Ukrainy albo chodzi do ortodoksyjnego kościoła, będąc już kimkolwiek, nie musi z Ukrainy pochodzić. Nie rozumieją tej koncepcji poza Chicago, że można się we Wigilię spotykać i mają w związku z tym śniadanie ważne oraz obiad świąteczny. Już w dniu Bożego Narodzenia. I bez czego ten obiad się obyć nie może bez indyka. Gdyż kiedy przyjechali tam po raz pierwszy osadnicy, to indyk był łatwo dostępny, łażący po okolicy. Dzika ptica chodziła. I można było łatwo w nią wcelować nawet kamulcem, gdyż indyk ma rufę wybujałą, nogi takie sobie. I zwrotny specjalnie nie jest. Do przodu jak leci, to w porządku, ale jak się go w dwójkę dzieci z dwóch stron weźmie w dwa ognie, to on jak się wykręca na bok, to się przekręca i przewraca. W związku z tym był łatwym celem i dla Indian, i potem dla białych, i stąd pewnie ta tradycja. A ci tutaj, co ich mam następnych? Oni uważają, że święta bez śniegu i bez indyka też mogą być. My jesteśmy wędkarze, lubimy nasze blaszane łódki, wypływamy nimi na jeziora przeróżne i dla nas to się liczą głównie pstrągi. Powiem panu, nie ma to jak święto z pstrągiem. Nie żaden turek, proszę pana, indyk z piórem w tyłku. Proszę pana, pstrąg złapany na muchę. Właściwie nawet nie muszę go jeść, byle mógłbym przez całe święta łapać i łapać. Well, this year we're starting a new tradition. And me and the boys are going fishing. No matter how cold it goes this winter, we're catching our Christmas dinner. It's gonna be a catfish Christmas. Santa's on the lake. He's dreading his whip off fishing pole and a John boat for his sleigh. With a red life jacket and a tackle box, he's bringing his ice chest filled to the top. It's gonna be a catfish Christmas, reeling in the holiday. Yeah. That's right. Well, BJ is buying the baked beans. The sun is down for slaw. Fred is fixing up his famous hush puppies the size of a cannonball. Yeah, we can refreeze the turkey and take it back. We got a wild one waiting in a paper sack, and we're turning him loose as soon as we hit dry land. Oh, it's gonna be a catfish Christmas. Santa's on the lake. He's trading his whip off fishing pole and a John boat for his sleigh. With a red life jacket and a tackle box, he's bringing his ice chest fuel to the top. It's gonna be a catfish Christmas, reeling in the holiday. Take it, girl. That's right. Mm-hmm. get an old pumpkin pie. No messy old dressing laying on the side. We got peppers and pickles for a country mile. We're frying them up down home Delta style. Yeah, it's gonna be a catfish Christmas. And Santa's on the lake. He's traded his whip for a fishing bowl and a John boat for his sleigh. With a red life jacket and a tackle box, he's bringing his ice chest filled to the top. It's gonna be a catfish Christmas, reeling in the holiday. Yeah, it's gonna be a catfish Christmas. So grab a fork and a paper plate. On Johnson, on Mercury. Oh, come on, Evan Rude. Merry Fishmas, everybody. W Ameryce bez indyka to tak jakby u nas bez opłatka zrobić wigilię. No niewyobrażalne, a ci na ryby popłynęli. Bez indyka, bez czego jeszcze? Ogólnie dziwne święta państwu pokazuję, bo tylko ja takie mam. To jest podmiot liryczny dzisiejszego wystąpienia. Tylko ja takie mam pieśni świąteczne w kontrze do powszechnych przyzwyczajeń i obyczaju. I następna. Długo myślałem, czy w ogóle państwu pokazać. Otóż jest taka rodzina w Luizjanie, która zajmowała się przez całe lata strugactwem. Strugał dziadek, strugał stryjek, strugali takie gwizdki do wabienia kaczek. I do takiej doszli perfekcji, że nikt nie umiał strugnąć lepszych. Zaczęli w związku z tym strugać dla wszystkich znajomych, a teraz to już mają wielką fabrykę, piszczałek. I po prostu siedzą z kozikami, strugają te piszczałki, no i nikt nie umie zrobić lepszego wabika na kaczki. Żaden udawacz kaczek, żadna fabryka i korporacja międzynarodowa, żadna japońska firma nagrywająca kaczki nie potrafi zrobić lepszej kaczki niż ci goście z normalnego patyczka robią. I potem ten patyczek do buzi się wkłada i tut się robi i wszystkie kaczki przychodzą, jakby człowiek pstrykał na nie feromonem. I teraz rodzina ta nagrała piosenkę na wabiku. Śpiewają, a sekcja instrumentalna to jest jeden stryjek, który na wabiku trąbi do rytmu. Ogromna, rozgałęziona rodzina z Luizjany. To już teraz przemysł mają, w telewizji występują i robią te dmuchawki, eksportują do Japonii. No naprawdę nikt ich nie przebił, nawet Kaczor Donald nie umie tak dobrze gdak. No, jak to, co robią kaczki? No to, co robią kaczki, to nawet Kaczor Donald tak nie umie dobrze zrobić, jak ten stryjaszek, który trąbił przed chwileczką. Przejdźmy do posiłku. To są też dziwne święta. Jak ktoś pierwszy raz pojedzie do Amerykanów i zasiądzie przy ichniejszym stole, nie wigilijnym, tylko przy świątecznym, to się wszystkiemu dziwi. Wszystko inne. I pojemność też mają inną. There's a big fat turkey or maybe a ham. Brown fluffy biscuits all covered with jam. Blackberry, huckleberry, mince and pumpkin pies. If you don't watch out, you're gonna double your size. Mommy's in the kitchen, daddy's at the tree. Little boys and girls all shouting with glee. Granny sets the table, everything's in place. When she says, come and get it, you'll really see a race. Look at the giblet gravy. And the big brown drumsticks. Daddy says, don't get the tummy ache. Here comes your mother with a big fruit cake. There's a floating custard and pudding too. Oodles and oodles for me and you. I'll say one thing and you must agree. What a happy, happy time Christmas dinner can be. Look at the giblet gravy. Mm-mm. And the big brown drumsticks. Mm-mm. Daddy says, don't get the tummy ache. Here comes your mother with a big fruit cake. There's a floating custard and pudding too. Oodles and oodles for me and you. I'll say one thing and you must agree. What a happy, happy time Christmas dinner can be. Now they're all together, what a bountiful fare. Mother sits down next to baby's high chair. Daddy folds his hands and bows his head. Let's all do the same, for there's thanks to be said. Dear Lord, we thank thee for this food. Bless us together and make us good. Enter our hearts and cast out sin. Bring peace on earth, goodwill to men. Jedzenie mogą mieć dziwne, najdziwniejsze nawet. I na koniec i na początku też mają ten dziwny dla Polaków wielu już w tej chwili obyczaj, że się modlą przed jedzeniem, po jedzeniu, tylko inaczej od nas, bo oni się za ręce trzymają. To powiem państwu, może nie słyszy żaden z moich sąsiadów, to jest dla mnie krępujące. Ja się modlę przed jedzeniem normalnie, nie tylko w Boże Narodzenie, ale przeżegnać się nad posiłkiem i zmówić krótką modlitwę to jedno, natomiast łapać się za ręce z obcymi facetami, którzy na prawo i na lewo ode mnie, żeby stworzyć wspólnotę okrąg jak kółeczko dziecięce, to jest dla mnie tak jak kompot z suszu we Wigilię. Trudne do przełknięcia. A co mieli na stole? Tłusty indyk. Tłusty, tłuściejszy, tym lepsiejszy. Biskwity, to by państwo tego nie chcieli jeść. Do tego mięcho z miętą. Nie każde mięcho, ale wiele mięs podają polanych miętą. Jakimś takim coś, co wygląda jak marmeladka, ale słodkie nie jest. Gęsty sosik, kurczaków koszyk i niejadalne, tak jak kompot u nas z suszu, fruitcake. Są piosenki o fruitcake'ach, które wyśmiewają ten rodzaj posiłku. Opadają historie o tym, jak ktoś wziął do ust na oczach cioci, która fruitcake przygotowała, a potem nagle dostaje kokluszu i musi wyjść do łazienki, żeby się wykaszleć z tego fruitcake'a. Nigdy nie jadłem, powiem państwu. Chyba muszę spróbować w ramach jakiejś pokuty. I teraz, po tym jak żeśmy obejrzeli różne święta bez śniegu, a to bez mrozu, a to bez czegoś, uważam hit sezonu, jedna pani, nie podam nazwiska przez uprzejmość, zaśpiewała piosenkę o świętach bez gaci. Święta bez gaci. Nie dlatego, że wzięła i ściągła, bo takiej piosenki nie pozwoliliby jej puszczać w radiu. Jej zabrakło majtek. Otóż doszła do takiego kryzysu, nie mając pralki, tylko chodząc do tych amerykańskich z filmu znanych pralkomatów. Doszła do takiego kryzysu, nie lubiąc wycieczek do pralkomatu, że trafiła wreszcie na dnie szafy na ubrania, które dostawała przez całe lata jako prezenty świąteczne. To państwo muszą się z nią solidaryzować. Każdy dostał kiedyś od cioci sweterek i ciocia się już trzeci rok przy Wigilii dopytuje, i co z tym sweterkiem dobrze się nosi, bo jakoś nigdy cię nie widziałam w tym sweterku. A ten sweterek nie nadaje się nawet na ściereczkę do podłogi. A już najbardziej się nie nadaje do założenia. A wujek dopytuje o ten krawat, który ci, a o skarpetki dopytują i o różne rzeczy. I ta pani właśnie grzebie w tej chwili na początku piosenki w szufladzie i mówi, no nie, będę musiała pójść do publicznej pralni, bo zostały mi tylko majty świąteczne. A to Rudolf na tyłku, to przecież tego nie założę, a to jego czerwony nos, a to cóż. I hate going to the laundromat. It's just no fun. Sitting there watching my clothes spin round until they're done. I'll do just about anything to keep from going there. But eventually I find I'm down to my Christmas underwear. Oh, yeah, you know the ones I'm talking about. We've all got a pair or three. Those red satin panties with the smiling, winking Santies you find under your Christmas tree. They're printed on the front, they're printed on the back, with words like naughty or nice. You better not shout, you better not pout, just slip them on and don't think twice. Oh, regular pair, but oops, no luck, looks like I'm down to my Christmas underwear. You know I'd have a million pair if I were a millionaire, but now I'm down to my spare pair. I'm down to my Christmas underwear. I guess they're really not so bad, except for the ones with Rudolph's nose. You gotta be kinda careful what you put on over those. Then there's the ones with the big snowballs. I still haven't figured them out. But the real enchantlers are the ones with the antlers. Oh, they make me shout, that hurts! I look down deep into my drawers to find me a regular pair. But oops, no luck, looks like I'm down to my Christmas underwear. I would have worn my husband's boxer shorts, but he refuses to share. So I'm headed for the laundromat in my Christmas underwear. I've been through Valentine's, Easter, and Halloween. So I'm decorating my derriere with my Christmas underwear. Next Christmas Eve when I get dressed, I'll wear the pair my man likes best, with bells that royalty of old Kris Kringle. And Chris, while you're at it, I'm begging you, please, no more Christmas panties. But the gift that would make me feel like a queen would be my very own washing machine. Whoa, I look down deep into my drawers to find me a regular pair. But oops, no luck, looks like I'm down to my Christmas underwear. Jimmy crack corn and I don't care. I'm down to my Christmas underwear. Kiedy słuchałem tej piosenki po raz pierwszy w życiu, to przez pierwsze 3 minuty mówiłem: kobieto, kup se pralkę. Nie będziesz musiała z obrzydzeniem powstrzymywać się od wychodzenia do pralkomatu. Wypierzesz sobie zawczasu wszystko w domu. Ona w ostatniej zwrotce dopiero do tego doszła, że przecież mogłaby poprosić męża o pralkę na święta. W Ameryce to takie proste i takie tanie. I teraz, miałem dylemat kilkudniowy. Co można zagrać po pieśni świątecznej bez gaci? Znalazłem coś, co pasuje. Pieśń przepiękna, romantyczna, siedzą sobie przy kominku, za oknem blizzard tak zwany, czyli śniegiem wali we wszystko i przykleja się do wszystkiego oraz obladza. W dodatku ze względu na wichurę zimno tak, że nos odpada, a ona musi do domu. I mówi: muszę już iść. A on do niej: baby, ale zimno, nie wychodź, ale zimno, ale muszę już, wiesz, ale tam jest zimno przecież. No tak, ale tata, ale tam jest zimno, zaziębisz się, umrz, zostań, wina ci nagrzeje, chodź, nogę ci wsadzę bliżej kominka, chodź, zimno, nie wychodź, a ona wychodzi. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drop in. Nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. My mother will start you. Beautiful, early. What's your name? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. Really, I'd better beautiful, hurry. Please don't well, hurry. Maybe just a half a drink. Put some records on while I pour. Baby, it's bad out there. Say, what's in the no street? Cabs to be had out there. I wish I knew. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat, your hair looks I well. I'll say no, no. Mind if I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Oh, baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. I simply must go. But baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has how been lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at the storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Maybe just a cigarette. Never more such a blizzard before. I've gotta get but home. Baby, you'd freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been I dressed. Thrill when you touch my but hand. Don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk to. Think of my lifelong at sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and I really can't stay. Get over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. Zapalisz se płucka urocze, nie wychodź. Wyszła, poszła i już jej nie ma. Proszę Państwa, na zakończenie życzenia świąteczne, żeby nie było zupełnie dziwnie, kompletnie bez latino, to dam na koniec piosenkę latino, bo za chwilę przecież wejdziemy w sezon karnawału, wróci do podzwrotnikowej latino, będziemy tańczyć. Testowaliśmy dzisiaj łącze, państwo tam, ja tu. Za tydzień jeszcze je lepiej przedmuchamy, co daj Boże. Felicidad. Del perdón y del recuerdo, de la reconciliación, del abrazo generoso, de la palabra que llena de emoción. Felicidad en estas Navidades. Tus ojos, mi hermano, hay que olvidar lo pasado. No te detengas a lamentarte, que todo está en tus manos. Abre tus ojos, mi amigo, hay que seguir el camino, que con trabajo y dedicación puedes cambiar tu destino. Felicidad en estas Navidades. Que se va la alegría de nuestros hijos, el año que viene ya, con su carga de ilusiones, lleno de buenas razones para amar. Felicidad en estas Navidades. Felicidad. Felicidad en estas Navidades.